time. You think everybody's saying, ooh, but you're looking fine. You're learning fast, you sure have come a long way. She knows what she likes. I know you don't think much of me, 'cause you got plans on just what you ought to be. You got a different face for every day. She knows. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania malezyjskiego samolotu wciąż bez skutku. Zniknął z radarów w nocy ze 162 osobami na pokładzie. Policja apeluje o pomoc, zwłaszcza bezdomnym. Tej nocy dwie osoby zamarzły w Polsce z powodu wyziębienia. Jeden z bloków ukraińskiej elektrowni atomowej w Zaporożu znów wyłączone. Są problemy z generatorem, ale według władz do skażenia środowiska nie doszło. Fatalna pogoda utrudnia poszukiwania malezyjskiego samolotu pasażerskiego, z którym utracono łączność tuż po północy naszego czasu. Na pokładzie są 162 osoby. Samolot leciał z Surabaji w Indonezji do Singapuru. Zniknął z radarów nad Morzem Jawajskim między wyspami Borneo i Jawą 42 minuty po starcie na godzinę przed planowanym lądowaniem. O poszukiwaniach maszyny mówił BBC członek indonezyjskiego sztabu kryzysowego. Mamy kłopoty z akcją poszukiwawczą z powodu trudnych warunków pogodowych, dlatego nie możemy jak do tej pory znaleźć zaginionej jednostki. W akcji poszukiwawczej uczestniczą lotnictwo i marynarka wojenna. Do zaginięcia malezyjskiego samolotu doszło blisko 10 miesięcy po zniknięciu innej malezyjskiej maszyny, która leciała z Kuala Lumpur do Pekinu. Do tej pory nie udało się ustalić, co się wtedy wydarzyło, ani odnaleźć wraku, mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań w Oceanie Indyjskim. Według eksperta lotniczego Tomasza Chybkiego tych dwóch wydarzeń nie należy porównywać. Tam lot się odbywał w bardzo spokojnej atmosferze i nagle samolot zniknął z radarów i to w takim miejscu, które jeżeli ktoś działał intencjonalnie, to wybrał je bardzo dobrze, żeby po prostu wyjść spod kontroli przez jakiś czas, nie być na ekranach radarów. No tutaj wiadomo, że mieliśmy do czynienia raczej z przyczynami warunkowanymi od pogody. Na pokładzie samolotu, który dziś zaginął, jest 155 pasażerów, w tym 16 dzieci i niemowlę oraz 7 członków załogi. Według indonezyjskich mediów na pokładzie poza Indonezyjczykami są 3 osoby z Korei Południowej i po jednej z Singapuru, Wielkiej Brytanii i Malezji. Teraz w serwisie apel policji po tym, jak 2 osoby zmarły minionej doby w Polsce z powodu wychłodzenia organizmu. Jeżeli zobaczymy osobę gdzieś tam, czy w pustostanach, czy gdzieś w piwnicach, czy na ulicy, na przystanku, widzimy gdzieś osobę, apelujemy, aby jeżeli nawet ktoś sam nie ma odwagi, nie potrafi samemu pomóc, zawiadomić o takich sytuacjach policję, straż miejską, podjedziemy, udzielimy tym osobom pomocy. W sytuacji takich mrozów, takich temperatur, które mamy na zewnątrz, to udzielanie pomocy jest dużo ważniejsze niż to, z jakiego powodu ktoś tam na tej ulicy się znalazł. Mówił Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Jak podaje policja, w grudniu zamarzło z zimna w Polsce 19 osób, od października 34. Chaos na alpejskich drogach we Francji. Po gwałtownych śnieżycach tysiące osób zmierzających do narciarskich kurortów utknęło w zaspach. Noc w samochodach spędziło kilkanaście tysięcy osób. Tylko część pechowych turystów zdołała dotrzeć do hoteli, specjalnie przygotowanych dla nich szkół czy schronisk. A kłopoty na drogach są nadal. Niemal 60 tysięcy samochodów podążających w Alpy zostało zablokowanych gwałtownymi opadami śniegu na drogach dojazdowych w pobliżu Chambéry i Albertville, skąd pajęczyna górskich, krętych szos wiedzie do kurortów narciarskich. Dzisiaj wciąż są tutaj ogromne korki, nawet do stacji benzynowych. Sytuację pogarsza fakt, że wiele pojazdów, które utknęły z powodu braku paliwa, nie można odholować. Poruszanie się bez łańcuchów jest praktycznie niemożliwe. Same opony zimowe nie wystarczą. Żandarmeria nie przepuszcza pojazdów nie mających odpowiedniego wyposażenia. Śnieg obficie sypie we wszystkich masywach Francji, od Jury i Wogezów poprzez Auvergne i po Pireneje. Wprawdzie wszędzie poprawiły się warunki narciarskie, ale szczególnie w wysokich partiach gór istnieje poważne niebezpieczeństwo zejścia lawin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze Ukrainy poinformowały o wyłączeniu jednego bloku elektrowni atomowej w Zaporożu. Są problemy z generatorem. Kierownictwo elektrowni zapewnia jednak, że nie doszło do skażenia środowiska. Zaporowska elektrownia atomowa to największy tego typu obiekt w Europie. Dostarcza niemal połowę energii elektrycznej, którą wytwarzają ukraińskie elektrownie. Pod koniec listopada w tym samym zakładzie, ale w innym bloku doszło do awarii. Odłączono go wtedy od systemu energetycznego kraju, co wywołało problemy z dostawami prądu. To był serwis Trójki. Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju, nad morzem, na Mazurach, Podlasiu, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe opady śniegu. Na termometrach od minus 7 stopni na krańcach północno-wschodnich do minus 5 w centrum i zera na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy już dziś o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z 2 padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej.

Kwadrans po południu, program trzeci. Zaraz wracam. Iwanka Kunewa, Arturze, dzień dobry. Witamy Państwa poświątecznie. Jak twierdzi klasyk, im więcej Ciebie, tym mniej. Tak napisałem na naszym podatku facebookowym. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Raczej więcej mniej niż mniej dzisiaj. Czyli klasycznie po świętach, ale widzę, że nie jestem sam. Pan Jacek pisze 3 kilo grubsze Opole online. Pozdrawiam Panie Jacku. Czas biegać. Marek z Otwocka, Justyna, słoneczny i mroźny Sztokholm obecny. Dominika, zimny i słoneczny York. Pozdrawiam. Eliza M. Pozdrowienia z mroźnego, sama nie mogę w to uwierzyć, Blackpool. Pani Edyta, pochmurny, poświąteczny, biały Lublin się kłania, no ale nie możemy narzekać, bo pani Sylwia poświątecznie pozdrawia z bardzo zimnego Ostersund, minus 22. Ciekawe, czy to nas czeka tej zimy jeszcze. Pan Piotr, Szczecin, Beata, oczywiście w Krakowie, pani Monika K. Witamy serdecznie, Waldek, Biała Gdynia, dzień dobry słuchaczom. Pani Beata, witam, prawie bym zapomniała, pomyliły mi się już te wolne dni. Całe szczęście, że jest pani z nami. Pan Marek, dzień dobry z Dziwiszowa. Jak mówię na Facebooku, jedno słowo, audycja, zaraz wracam, tam program powinien być też na bieżąco dzisiaj, dzięki pomocy Maćka. Ale podstawowa forma kontaktu to nasza skrzynka mailowa. artur.orzech@polskieradio.pl. Co dzisiaj przygotowałem dla Państwa? Mam taki mocno subiektywny zestaw płyt, które powinny się pojawić w 2015 roku, czyli artyści, którzy zaraz wracają. Część z tych płyt, i tu nie będę ukrywał, to są rzeczy absolutnie potwierdzone, w tym sensie, że mamy już nawet pierwsze single z nowych krążków, a to ewidentne świadectwo tego, że płyty gotowe albo prawie gotowe, ale część z tych płyt to będą rzeczy niepotwierdzone, gdzie albo upływ czasu od poprzedniego studyjnego wydawnictwa świadczyłby o tym, że w tym roku coś powinno się wreszcie pojawiać, albo są to nawet już takie przebłyski informacji ze stron oficjalnych artystów, że jeszcze nie twierdzą, że że coś jest gotowe, ale na przykład sugerują, że wchodzą do studia albo już nawet weszli do tego studia, albo planują trasę koncertową w przyszłym roku, co oznaczać będzie, że taką trasę pewnie poprzedzi nowa płyta. Oczywiście, jak powiedziałem, bardzo subiektywne zestawienie. Nie będzie na przykład YouTube z dalszą częścią swojego sequelu. Nie będzie Madonny na przykład, która wiadomo wydaje swoją płytę, ale ona pozwoliła już niemal połowę tej płyty odsłuchać i przyznam, że przy żadnym utworze jakoś się nie zaczepiłem. Słowem, nie będzie takich oczywistych strzałów jak Marilyn Manson na przykład. No bo to wszystko państwo pewnie wiedzą. Subiektywne oczekiwania 2015. Dzisiaj w Zaraz Wracam. Arcade Fire, bo oczywiście Will Butler, i to jest potwierdzona informacja, bo mamy singla, wydaje swoją solową płytę. Setting up the sun. Oh, we swore we're friends forever. So before you run and hide, just tell me, are you gonna take my side? Franciszkowi Butlerowi zachciało się solowej płyty. Will Butler z Arcade Fire Policy nosi ten, taki tytuł nosi ten album, o tym informowałem przed tygodniem, a płyta ukaże się w marcu w całości. No to jeden z takich typów oczekiwanych, bo chciałbym dotrzeć do całości tego rock'n'rollowego grania Willa Butlera. W połowie lutego 2015 pojawi się nowa płyta formacji A Place to Bury Strangers. To brzmi niewiarygodnie. A Place to Bury Strangers z nowej, czwartej studyjnej płyty. Jeśli całość będzie tak brzmieć, to nawet w ciemno chyba będę strzelał po tym jednym utworze, że to będzie jedna z moich ulubionych płyt. Trochę rzęzi, ale jak? A Place to Bury Strangers, trójeczka z Nowego Jorku i nowy album Transfixation w połowie lutego 2015 roku. Nowa płyta i to też będzie luty, tyle że koniec lutego, dokładnie 24 dzień lutego 2015. Także, jak to się nieładnie mówi, nówka sztuka, formacja Gang of Four. Jeszcze działają. Wiele się zmieniło od 70. któregoś roku. Nie pamiętam, bo to końcówka lat 70., kiedy Gang of Four się pojawili. Wiele składów Andy Gill z tego oryginalnego został i prowadzi dalej formację. No ale to trochę lat już minęło, a będzie nowa płyta 24 lutego. Gang of Four to teraz to już trójka z Leeds, z Wysp Brytyjskich. Płyty, których oczekuję w roku 2015, za chwilkę powrócą. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak, dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już dziś. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Wracamy do płyt 2015. Tu nie ukrywam, że to są moje oczekiwania. Wszystko wskazuje na to, że wracamy do Nowego Jorku, na Brooklyn, Why Do Speak. Czas na nową płytę. Na stronie ich wytwórni odkryłem informację krótką, trzyliterową. TBA, czyli To Be Announced, a więc miejmy nadzieję, że w 2015 będzie nowa muzyka od duetu Why Do Speak. to się urywa na poprzedniej płycie, a liczę na to, że Why Do Speak ujawnią swój album w 2015 roku. Tu nie mamy konkretnej daty. Nie wiemy nawet, czy na pewno. Pan Jacek pisze, artur.orzech@polskieradio.pl. Witam z lekko ośnieżonych Czechowic Ciedzic. Włączyłem radioodbiornik, radioprijomnik nawet tutaj jest u pana Jacka i słyszę coś na temat podsumowania. Nie, podsumowania jeszcze nie, ale tak rzeczywiście oczekiwania wydawnicze na rok przyszły. I pan Jacek dalej pisze, w tej drugiej kwestii czekam niecierpliwie na nowelę Molo. No tak, oczekiwania są duże, wierzę, że Megan im sprosta, jeśli będzie tam White Flag, to już będę szczęśliwy. Ja też, a poza tym oczekiwania koncertowe są spore w najbliższych tygodniach w Krakowie, Afghan Weeks, Fink i Asaf. Bardzo dziękuję panie Jacku, artur.orzech@polskieradio.pl. Na co my teraz czekamy? Tutaj czekamy z pewnością, ponieważ wszystko wskazuje na to, że 20 stycznia ukaże się nowa płyta formacji Until the Ribbons Break, którą przecież bardzo lubimy, w Zaraz Wracam. I jakkolwiek ja nie dotarłem jeszcze do nowego utworu, choć czas niezbyt odległy, ale na stronie Until the Ribbon wyraźnie widać, że 21 rusza amerykańska trasa koncertowa, więc wszystko by się zgadzało, że 20 będzie oficjalnie płyta, a dzień później zaczną grać. 21 stycznia Toronto, potem Montreal, Portland, Boston, Nowy Jork, Brooklyn, Waszyngton, Philadelphia, Chicago, Minneapolis, Portland, Oakland, więc na razie Europy nie ma, ale uwaga! Chciałoby się być na przynajmniej jednym koncercie z tej trasy, bo zagrają z London Grammar wspólnie. Until the Ribbon Breaks z nowej płyty, tournée północnoamerykańskie, a jako support London Grammar. To przypomnijmy sobie Until the Ribbon Breaks z wcześniejszego dokonania. All I think about I just Until the Ribbons Break. 20 stycznia wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli nową płytę, a dzień później trasa koncertowa, ale tylko dla obecnych w Ameryce Północnej, dysponujących finansami oraz wolnym czasem, a także miłością do London Grammar i Until the Ribbon Breaks. Jest nowa piosenka Faith No More, ale nie mogę zaprezentować w radiu publicznym, bo co chwilę byśmy musieli prosić tego osobnika do telefonu, jak to jest w tekście. To w oczekiwaniu na nowe Faith No More z takiego starutkiego. Just if I didn't feel takiej starutkiej płyty King for a Day, Fool for a Lifetime. Znakomitej zresztą Faith No More. W kwietniu, gdzieś, kiedyś w kwietniu nowa płyta. Pani Aleksandra pisze artur.orzech@polskieradio.pl. Faith No More. Rozumiem, dlaczego nie można zaprezentować nowej piosenki. No nie można, ale ważna informacja. Pani Ola dodaje na profilu facebookowym Until the Ribbon Breaks. Jest informacja, że w Europie będą w lutym. Berlin, Paryż, Londyn, Manchester. No to jeśli, tak jak w Stanach razem z London Grama, no to to obecność obowiązkowa, jak mówi Kuba. Pewnie najbliżej będzie w Berlinie. A może nowy James Blake w przyszłym roku? Chodzi o Jamesa Blake'a. Tu też mamy trzy literki, że będzie ogłoszone. Nie wiadomo czy i nie wiadomo czy w 2015, ale ktoś tak czuje, że chyba tak. To na zakończenie tych oczekiwań 2015 w tej godzinie jeszcze Bjerk, bo to chyba czas na nowe. هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيولة